Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Powstanie Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Pięciodniową wizytę na Bliskim Wschodzie rozpoczyna prezydent Andrzej Duda. Są kolejne medale na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce i czwarte miejsce na skoczków w Planicy. Do 11 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ostrzału budynku mieszkalnego w Zaporożu na południu Ukrainy. W nowych atakach w różnych obwodach siły rosyjskie zabiły 5 osób, poinformowały służby ratunkowe i tamtejsze władze. Powołanie Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie zapowiedziała we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych zapowiedziała, że Rosja i jej przywódca Władimir Putin zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Rosja musi ponieść odpowiedzialność za te potworne zbrodnie i Putin musi ponieść odpowiedzialność. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by doprowadzić sprawców przed oblicze sprawiedliwości. Unia Europejska wspiera działania Międzynarodowego Trybunału Karnego i uważamy, że należy powołać specjalny trybunał do ścigania zbrodni na Ukrainie. Unia Europejska będzie współpracować z partnerami, by Rosja zapłaciła za zbrodnie. Z ukraińskimi propozycjami dotyczącymi procesu pokojowego zapoznała się we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. O bezpieczeństwie żywnościowym i migracji będzie mówił podczas konferencji ONZ dotyczącej państw słabo rozwiniętych prezydent Andrzej Duda. Prezydent rozpoczyna pięciodniową wizytę na Bliskim Wschodzie. W tym czasie będzie gościł w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prezydent Andrzej Duda chce na ONZ-owskim forum mówić o tym, jak rozwiązywać globalne problemy państw słabo rozwiniętych. Najsłabiej rozwiniętym to nie znaczy najbiedniejszym. Te państwa często mają bardzo duży potencjał gospodarczy, surowcowy. Wielu z tych państw współpraca polityczna musi wyprzedzać współpracę gospodarczą. Zapowiada prezydencki minister Marcin Przydacz. Na marginesie ONZ-owskiego forum prezydent poruszy też kwestię rosyjskiej dezinformacji. Państwa globalnego południa podlegają działaniom propagandy rosyjskiej. Rosjanie są obecni poprzez swoją obecność dyplomatyczną, ale także i często parawojskową, jak chociażby grupa Wagnera w pasie Sahelu. Należy dziś tłumaczyć naszym partnerom z południa, na czym polega rosyjska inwazja na Ukrainie. Prezydentowi w podróży na Bliski Wschód towarzyszą przedstawiciele resortu rolnictwa, a także przedsiębiorcy z branży spożywczej. Z Dohy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sofia Enaoui w biegu na 1,5 kilometra zdobyła brązowy medal na halowych lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Stambule. Polka pokonała dystans w czasie 4 minut, 4 sekund i 6 setnych, osiągając swój życiowy rezultat na zawodach. Patrząc na to, że przygotowuje się do Mistrzostw Świata, no i do Igrzysk Olimpijskich, to jest to idealny test tego, co przygotowaliśmy w ostatnich właśnie miesiącach z trenerem. No jest naprawdę dobrze, a mam nadzieję, że to się będzie wszystko rozwijało w jeszcze lepszą stronę. Również brązowy medal zdobyła Anna Kiełbasińska, pokonując dystans 400 metrów w czasie 51 sekund i 25 setnych. Bardziej się cieszę, że po tylu latach kariery jestem taka konsekwentna i stała w tym, co robię. Mimo, że ten poziom na świecie idzie niesamowicie do góry, bo jak spojrzymy na listy, kiedyś wynik 51-20 tutaj dawałby złoto. I cieszę się, że zabrałam się w tym pociągu. Mimo, że biegam z dziewczynami o 10 lat młodszymi, to gdzieś tam dalej się załapuję na to. Do tej pory nasi reprezentanci na mistrzostwach w Turcji wywalczyli 4 medale. W piątek po srebro sięgnęły Adrianna Sułek w pięcioboju i Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów. Czwarte miejsce w drużynowym konkursie Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym zajęli nasi skoczkowie. Zwyciężyli Słoweńcy przed Norwegami i Austriakami. O występie w Planicy mówi Dawid Kubacki. Na pewno byliśmy w stanie walczyć o medal. Zabrakło pewnie punktów, czyli metrów. Prosta sprawa, prosta matematyka. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te moje skoki, bo też sam nie byłem do końca pewien po skoku, jak to interpretować, bo skok mi się wydawał naprawdę okej, z energią, tylko nie chciał za bardzo lecieć, no ale jednak te dwie belki wystarczająco chyba zmniejszyły tą moją prędkość, że brakowało właśnie takiej tej prędkości w locie, żeby to chciało lecieć. W Planicy startowali też Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. W ponad 1000 miejsc na całym świecie odbędzie się dziś 11. bieg Tropem Wilczym. Na początku w 2013 roku pobiegło nas kilkadziesiąt osób, mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia ambasador biegu Barbara Konarska. Jak podkreśliła, w tym wydarzeniu może wziąć udział każdy. Biegną ludzie tak naprawdę i młodzi, i starzy, i ci, którzy lubią biegać, i amatorzy, ale przede wszystkim biegają całe rodziny, biega też wojsko. W Polsce biegną wszystkie garnizony, ale biegną też wszystkie misje wojsk sojuszniczych NATO. Mamy 25 lokalizacji poza Polską, biegnie nawet Australia. Nowa Zelandia jest tym miejscem najbardziej od nas odległym. To też biegną oczywiście żołnierze innych narodowości i biegną absolutnie dlatego, że sami zgłaszają się do biegu. Bieg tropem wilczym rozpocznie się w południe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela niestety pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, na północy i w górach porywisty wiatr, nad ranem od minus 7 stopni do zera, w ciągu dnia w Karpatach minus 2, na Podlasiu 0, w centrum plus 2, na zachodzie 3. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie z początkiem marca i zabieram Państwa na Śląsk. Kotra podła od Hanny Sankosa. Goda jundycki, że czasy się mienią, czaro goda ci na ksi naszym podniebieniu. Zaraj macie sztyń, bez zmian, bez same gusta, niedziela rolada i modro kapusta. Molimo pod szybiami. Na Kierchowie truła zakopali w glinie, a ruszyczka do góry lezie jak po linie. Bąboczek mu przaje, bo przez wieczność cingiem we dwoje z Anysem hodują gołębie. Se pozor pieruńskie hachary, ale są to chiby, chory były stary. I reorzędacy, bachraci, świdraci, ci mejcie nie zdala, my nie są kabraci. My nie są kabraci. Pedzą po prostaki i pedzą łajdaki, ale wam pokażę, kaj zimują raki. Obyś była piękna, to by Mona Lisa. Godołek pamiętaj, nie nerwuj Hanysa. Nie nerwuj Hanysa. To tak z początkiem dnia dobra rada. Płyta Miszung. A cóż to jest Miszung i co to znaczy nie nerwować Hanysa? Odkryją nasi goście, ale to jest muzyka z Dolnego Śląska, z Górnego Śląska? Jak najbardziej Górnego. Jak najbardziej Górnego i jest jeszcze po drodze między Dolnym Śląskim i Górnym Śląskim jest jeszcze Śląsk Zielony, Śląsko-Polski. I te wszystkie różnice widać w rytmie, w języku, w jakichś tradycjach? Nawet jak się samochodem przejeżdża z Górnego na Dolny Śląsk, to po wyglądzie domostw można stwierdzić, że zmieniło się lekko region, w którym się przebywa aktualnie. To jak wyglądają te domostwa? Jaka jest różnica? To znaczy, jest coś takiego, to jest akurat popruskie trochę, czego unikamy w tych wszystkich skojarzeniach z Górnym Śląskiem, że na Górnym Śląsku, a szczególnie Śląsko-Polskim, istnieje jakaś taka nadmierna dbałość o obejścia, łącznie z tym, co że w soboty zamiata Ornung. Się... Tak, Ornung muss sein. Tak, dokładnie. I to wygląda w ten sposób, że w soboty ludzie zamiatają chodniki przykładowo, co widać. Później przejeżdżając przez te miejscowości, są bardzo zadbane te wioseczki. No więc faktycznie widać to tak, patrząc po prostu organoleptycznie można stwierdzić, gdzie te granice bywają. Ale poza tym faktycznie są w języku, są w ludności, bo Dolny Śląsk to jest ludność napływowa w 90% ponad. Górny Śląsk w dużej mierze oczywiście też ma bardzo szeroką grupę ludzi napływowej, ale tam jest bardzo wiele autochtonów. No i w języku. język opolski przykładowo ma inną gwarę języka śląskiego niż nasz, czy zagłębiowski, ale w Zagłębiu tym takim mówimy Bytom i okolice, a nie Zagłębie za rzeką, ale na przykład inna gwara jest to niż gwara cieszyńska czy rybnicka, w której my godomy. No i właśnie, Zagłębie za rzeką, i ja już słyszałam tutaj opowieści, kiedy jechałam w stronę Katowic, że nie ważna jest ta rzeka. I to, co jest przed rzeką, za rzeką. O tym wszystkim moi goście, Martyna i Andrzej Czech. Witam was, pięknie przedstawiciele zespołu Chwila Nieuwagi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno was nie było u nas, jeszcze przed pandemią. Słychać, jak śpiewacie, i ja podsłuchiwałam sobie dwóch filmików z nagrania płyty pewnej. No to tam słychać to takie godomy trochę. Godocie nawet między sobą. Ja, godomy. No to jest najskuteczniejszy środek komunikacji w naszym zespole, jak se pogodomy. Śląska godka zresztą też jest taka, to jest kwestia zażyłości pewnego rodzaju, to znaczy nie godo się z każdym. Więc jak się czujemy swobodnie, swojsko, to przechodzimy na inny kod językowy, a kiedy mówimy bardziej oficjalnie, to mówimy po polsku i wydaje mi się, że mówimy poprawnie, tak? Natomiast między sobą, jeśli się dobrze z kimś znamy, pozwalamy sobie na godkę, bo godka jest domowa. To jest bardzo też dobry wyznacznik tego, jak na przykład my się czujemy na scenie w danym miejscu, wśród danej publiczności, bo rozpoczynamy koncert zawsze w języku polskim, prowadzę, a po jakimś czasie, kiedy czujemy się naprawdę swojsko, jest fajna interakcja, po drugiej stronie mamy słuchaczy, którzy żywo reagują, to nawet nie wiem, w którym momencie się to dzieje, ale zaczynam do nich godać. I mówię, o patrzcie, to chyba my się już polubili. A czujecie się w studio i ze słuchaczami całkiem już dobrze, swobodnie? Czujemy się swobodnie w studiu, przed słuchaczami zazwyczaj tak, ale nie wiadomo, bo nie widzimy się teraz, a właśnie ta intymność godki jest taka, że dobrze jest, kiedy to jest dosyć blisko, dlatego trudniej się godo, właśnie na przykład jakbyśmy mieli teraz pragodać tu po naszemu do słuchaczy, kiedy nie poradzą tego zrozumieć, co ja do nich godam w danej chwili. No to jeszcze nie będę was prosiła o to, żebyście się przywitali po śląsku ze słuchaczami. Może nastąpi to w drugiej godzinie, dlatego że dzisiaj dwie godziny razem z Chwilą Nieuwagi. Jesteście przedstawicielami zespołu dzisiaj tu u nas, czy założycielami? No założycielami jesteśmy, no nie da się tego... W zasadzie jedno i drugie. Tak, sformułowanie pominąć, bo założyliśmy zespół jako gitarzysta i wokalistka. No to był 2008 rok, kiedy postanowiliśmy spróbować zaprezentować nasze autorskie kompozycje, startując w konkursach, przy okazjach różnych festiwali, a tych festiwali w naszym kraju jest mnóstwo takich związanych z klimatem poetyckiej piosenki turystycznej. I wówczas wystartowaliśmy po raz pierwszy w 2008 roku na Bieszczadzkich Aniołach. Pięknym. No i piosenki studenckie, bo to też jest jakieś osobne, artystyczne. Tych tytułów jest od groma, tak? Tak, i zaczęło się od tego, że zaczęliśmy w duecie podróżować z naszą muzyką autorską, a kiedy ta muzyka się jakoś tam okazała chciana, lubiana, nagradzana, nazbierał się materiał płytowy i później znaleźliśmy fajnych ludzi, z którymi współpracujemy do dziś w niezmienionym składzie. To jest bardzo, bardzo ważne. Jesteśmy zespołem Chwila Nieuwagi. No to przedstawcie resztę zespołu, która jest z nami tutaj duchem na pewno. Tak jest. To jest Piotrek Kotas na klawiszach, na gitarze basowej, kontrabasie Rafał Kierpiec, na perkusji gra Bartek Plewka. A cała ekipa ogólnie też dogrywa na wszystkich innych instrumentach, no bo to tak mówimy o tym wiodącym i głównym, ale każdy się udziela jak tylko potrafi i chyba to słychać. A Hannes to kto? No bo zaczęliśmy od tego, żeby nie nerwować Hannesa. Hannes, proszę państwa, to jest mieszkaniec Śląska. Przeciwieństwem Hannesa jest Gorol. Gorolem jest każdy, kto mieszkańcem Śląska nie jest, więc można powiedzieć o warszawiaku, że jest gorolem, ale równie dobrze można powiedzieć o Jamajczyku, że jest gorolem. A to jest ciekawe, bo Jamajczycy bardzo możliwe, że się czują gorolami, ale warszawiacy to już jest ciekawostka, to już jest kwestia do sprawdzenia. Dawno was nie było, dlatego że nagrywaliście nową płytę i jesteście tutaj z kolejną płytą zatytułowaną Szarok. Szarok to jest szara godzina, wczesna godzina, późna godzina. Mhm. Raczej szarok oznacza zmierzch. U nas się godo, że po szaroku się do domu wracało, albo po śmiewku, czy też po ćmoku się wracało do domu, czyli już było tak, jeszcze nie była to noc, ale już się robiło szaro. Ale też skojarzenie z językiem polskim może być takie, że to jest kolor szary, a właśnie to jest mylne skojarzenie, dlatego że po szaroku zazwyczaj jest bardzo wiele barw różnych, oczywiście. Już się ściemnia, ale każdy jest wie, jak różowy, wygląda. Tak. Jest taki czerwień, jest pomarańcz. A moglibyśmy naciągnąć ten termin również do pojęcia bardzo wczesnej porannej godziny? Raczej się tego nie używa w ten sposób i chyba kolorami mogłoby to wyglądać podobnie. Ja rozumiem, że teraz jak rozmawiamy, to jak najbardziej by pasowało, ale też tematycznie w tej płycie raczej chodziło o ten zmierzch, ale ja myślę, że te przejścia między nocą rano i wieczorem, one mają pewien taki rytualny charakter, który jest podobny w pewnych kwestiach. Istnieje też termin powinnioku, czyli jak już jest widno, czyli jest dobra widoczność. To jest... A te rytuały można faktycznie jedne do drugich gdzieś tam próbować przykleić. A po szaroku idzie się na pacierze? Albo mówi się pacierze? Rzyko się pacierze. Pacierze. Słowa Andrzej Czech, chwila nieuwagi. No i nieźle brzmią te pacierze po śląsku. Mam wrażenie, że z taką argumentacją, no to muszą działać. Mam, powinny, tak? Nie wiem, bo trzeba by zapytać drugiej strony, co na to. Takie satyryczne spojrzenie na te nasze rzykanie śląskie, ale myślę, że w ogóle modlitwy w wielu miejscach na ziemi może być w jakimś stopniu uwalniające. i może coś, może ktoś na chwilę się zatrzyma i pomyśli trochę o tym, co obnaża zanosi. Trochę takie nasze słabostki. Ale też te słabostki, które są cechami Śląska? No tak, bo jest też trochę tak, że ta śląskość przetrwała na wsiach najbardziej. Duże miasta z tą śląskością już mają nie tyle, że problem, tylko ona jest jakby rozwodniona, to jest naturalne. No i na wsiach, na Śląsku przywary trwają takie jak w wielu innych miejscach, czyli małe społeczności mają to do siebie, że wszystkie obłudnie się kochają i lubią, ale jeśli bacznie przyglądają się każdemu z osobna i porównują. I jeśli się tak bardzo by było dobrze wsłuchać w to, co gdzieś między wierszami trzeszczy i świszczy, to może byśmy wysłyszeli to, że tam te pacierze i te modlitwy może nie będą aż takie wspaniałe za tych naszych sąsiadów. No i stąd właśnie taka optyka. A macie rodzinę właśnie na wsiach, gdzie obserwujecie, dotykacie tak bezpośrednio nadal? My jesteśmy bardzo staroświeccy, taka jest prawda. Ja pochodzę ze wsi kilkutysięcznej Stanowice, gdzie zresztą sprowadziliśmy się 2 lata temu, bo wybudowaliśmy dom zaraz obok domu moich rodziców. Andrzej jest mieszczuchem, ale też z pogranicza właściwie samego Rybnika, z Ligoty Rybnickiej. Więc ten klimat małomiasteczkowy, taki wiejski, jest nam bardzo bliski. Ja chodziłam do szkoły podstawowej, w której była jedna klasa pierwsza, jedna klasa druga i te klasy nie były jakieś bardzo liczne, około 20 osób liczyły. Zresztą do tej pory tak jest. To wszyscy się znali. Tak, i tak, każdy znał każdego. No ja jeszcze też pamiętam, że spędzałem wakacje trochę jak z opowieści Stasiuka po prostu, na takiej zasadzie, że jeździłem do Surca, do babci, która była wsią rolniczą, chociaż nie na Śląsku. Babcia, tylko Suszec. I oczywiście mamy takie skojarzenia, że Śląsk to są tylko i wyłącznie fabryki, właśnie dlatego to Opolszczyzna i kopalnie, tak? A przejeżdżając przez Śląsk możemy się mocno zdziwić. No jest bardzo wiele porolniczych wsi, w tej chwili już porolniczych, ale ja pamiętam bardzo dobrze, że o godzinie 18 nie można było przejść przez ulicę, ponieważ spędzało się bydło z pól i całe drogi były zajęte. Pamiętam też takie klimaty bardzo wiejskie. U babci jakim językiem się mówiło? No u Starki, czy Umy, ale tam już u Starki, dlatego że to było w Suszcu. Uma to jest po niemiecku. Tak, to jest już bardzo popularne w języku, w Gwarze Śląskiej, w okolicach Opola, tak, na pewno Uma, ale u nas właśnie jest ta naleciałość Starka, Starzik, no i u Starki się go dało w języku śląskim, ale w Gwarze raczej tej takiej bliższej cieszyńskiej Gwary, dlatego tam mamy bardzo dużo naleciałości czeskich, dlatego u mnie zawsze było Dejse Pozur i się go dało więcej po czesku czasami. Natomiast no, mówiło się po śląsku, ale mam wrażenie, że wówczas się w ogóle mieszało języki, tak? No bo pokolenie dziadków i babci mówiło biegle, po polsku, po niemiecku, po czesku nieźle, po śląsku godali w doma. A i ruski też nie był obcy. A tak, także to byli w zasadzie poligloci i to nie z wyboru, ale z chęci przetrwania tak. Po prostu prawdopodobnie. Ale w domu godało się po śląsku. A potem to gdzieś przenikało następne pokolenia, wyście to też w sposób naturalny przechwytywali wasi rodzice, Martyna? Te języki? Mhm. Myślę, jak to jest u ciebie? Myślę, że tak. To znaczy najnaturalniejszym i takim pierwotnym językiem był właśnie język śląski w naszym domu. Potem, kiedy dostałam się do liceum, dowiedziałam się, że trzeba się też nauczyć po polsku mówić, chociaż w szkole się starano nas tego uczyć, ale jakby wystarczyło przekroczyć próg szkoły i z kolegami, z koleżankami się gdzieś tam na podwórko wybrać, żeby poskakać w gumę i już się znowu godało. Więc liceum to był taki czas, że trzeba było się trochę spionizować, jeżeli chodzi o tą poprawność językową. I myślę, że przez długi czas trochę też ten śląski był niemile widziany, o może tak. Rugowany, był powodem wstydu. Jeżeli ktoś nie potrafił się wysłowić dobrze w języku polskim, albo wysławiał się tak, że dało się łatwo domyślić, że jest gdzieś tam pochodzi z wioski, no to był może trochę gorszy. Może czegoś mu brakowało, może był trochę mniej obyty. Ja to teraz ze zdziwieniem o tym słucham. To była presja z zewnątrz, że nagle okazało się, że śląski jest trochę gorszy? Ona była z zewnątrz i wewnątrz. To jest właśnie dziwne, że Ślązacy sami zaczęli wstydzić się swojej własnej kultury i tożsamości. I to trwało, ja myślę, że z zewnątrz też dlatego, że to się nałożyło z jakby rysem historycznym tamtych czasów. To znaczy komunizm nie był specjalnie, chociaż miał sztandary ludowości, ale ogólnie rzecz biorąc homogenizacja kultury była drastyczna. i on był zakazany wręcz w szkole. To znaczy tak, że moi rodzice mieli, nie mieli prawa mówić po śląsku w czasie edukacji, a ja pamiętam również, że nauczycielka na języku polskim przykładowo no, była skłonna do tego, żeby obśmiewać ludzi, którzy mieli naleciałości śląskie, więc było to traktowane jako coś, czego się trzeba było wstydzić. Tak, i rodzice automatycznie chcąc uchronić dzieci przed, no, przed tym wstydem właśnie, przed byciem wytykanym, też oduczali języka śląskiego. Więc dlatego była też ta presja wewnętrzna się pojawiła i to było bardzo niezdrowe. W tej chwili mamy tendencję odwrotną. Ale nie wiadomo, czy te lata już nie przepadły, szczerze powiedziawszy. Tak, myślę, że niestety ze smutkiem trzeba stwierdzić, że najnaturalniejszym sposobem przechodzenia, czy też po prostu uczenia się języka, jest używanie go na co dzień. A jeżeli się to robi teraz jakoś tam już po nie w czasie, ucząc się jakichś pojedynczych słówek, jeżeli to nie jest wyssane z mlekiem matki dosłownie, to jest trudno. I owszem, teraz jest multum różnych konkursów gwary, recytatorskich, wraca się do tego, próbuje się, nie wiem, reklamować produkty z hasłami w języku śląskim, ale to już jest trochę takie sztuczne, obawiam się. Czyli trochę jakby dziecko zostało wylane z kąpielą? Chyba może nie aż tak drastycznie, ale wydaje się, że za późno po prostu. Wszystkie ruchy są opóźnione i teraz wszystkim towarzyszy, myślę, świadomym, bo ludzie świadomi teraz zaczęli doceniać tą kulturę śląską, ale jeśli są tego świadomi, to również są niestety prawdopodobnie świadomi tego, że to jest ostatnie pokolenie, które w sposób w miarę płynny posługuje się śląskim i nasze dzieci są jego już uczone jako języka obcego, jako drugiego. A właśnie wasze dzieci w domu mówią po śląsku z wami? Właśnie uczymy je. Godoją? Uczymy je, aczkolwiek raczej mówią. Naturalnie mówią właśnie, a uczymy, bo to też wynika z tego, że zaburzyły się też te wielopokoleniowe domy, tak? Jak była starka, starzik, no to oni godali po śląsku, więc te wnuki z miejsca to łapały, a nawet jak nawet rodzice starali się, tak jak w naszym pokoleniu, żeby dzieci nie mówiły, to wystarczyło, że się poszło grać w futbal na plac i już każdy godał po naszemu, czyli w piłkę nożną, tak? I jak ktoś grał w piłkę, no to już gadał po śląsku. No już nie było karnego, tylko był Elwer, nie? No i już każdy tym nasiąkał. A w tej chwili raz, że ludzie rzadziej się kontaktują poza miejscami publicznymi. Dwa, że wielopokoleniowe domy nie istnieją niemal. Więc ta nić jest trochę przerwana. I teraz to, czego nas uczyła starka starzik, my uczymy, ale już nie naturalnie, tylko naprawdę uczymy języka śląskiego jako czegoś wartościowego, jako dodatek w tej chwili naszych dzieci, co jest powodem naszego lekkiego ubolewania, ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy, też nie otworzymy skansenu w własnym domu, prawda? A dziadkowie straszyli was ramżą? Moja babcia może nie tyle straszyła, co opowiadała nam o ramży, czyli takim zbóju, który zamieszkiwał najwyższe wzniesienie gminy Czerwionka-Leszczyny, w którym znajdują się stanowice moje rodzinne. No i ramża to był taki zbój, który właściwie wywodził się ze szlachty, ale popadł w niełaskę i ostatecznie zaczął mieszkać w lesie, w jakiejś tam jamie. Zbujować zaczął, ale był takim, powiedziałabym, dobrym zbójem, który zabierał bogatym, znamy ten motyw, prawda, a rozdawał biednym. Co więcej, najczęściej obrywało się tym, którzy szkodzili przyrodzie, bo on był bardzo wrażliwy. Taki był już jak z XXI wieku trochę. I pamiętam z opowiadań babci, co mi najbardziej w zasadzie zapadło w pamięć, że ramża miał obrócone stopy, to znaczy się miał pięty z przodu, a palce ze zadku, z tyłu, co powodowało, że kiedy uciekał, bo jak go próbowali schwytać, to musiał się ewakuować gdzieś tam i jak uciekał, to wszyscy biegli w przeciwnym kierunku, bo nikt sobie z tego nie zdawał sprawy, że miał te stopy obrócone. Druga wersja jest jeszcze taka, że miał konia, który był podkuty na opak, czyli podkowy miał odwrotnie założone i do tej pory nie wiemy, czy został schwytany, czy nie został schwytany. Może niekoniecznie o nim straszono, ale się o nim opowiadało, a straszyło się za to bebokami i utopcami i one też są w ramży. Beboki i ramże. Stromocny zbój ramża łowoczy, nie wrócisz już. son i będziesz już jednym z nich. Utopce zielony za nogi cię chycą i będziesz już jednym z Ramża, czyli taki śląski zbój. Przypominam Państwu, że moimi gośćmi są Martyna i Andrzej Czech, przedstawiciele zespołu Chwila Nieuwagi. My nieustannie prosimy o chwilę uwagi, żeby wybrzmiały te piosenki i te piękne opowieści o Śląsku i o tym, czego na tym Śląsku już brakuje, a może jakie wartości trzeba ratować, tak jak pewnie w wielu regionach naszego kraju. Wróćmy do tych wydarzeń, które za nami. Oprócz tego, że płyta Mischung, to jeszcze no, nie widzieliśmy się też z powodu właśnie tej cezury, tych kilku lat pandemii. Jak przetrwaliście pandemię jako zespół? My trochę dbamy o taką chemię zespołową, trochę jak w rodzinie, trochę jak właśnie w drużynie piłkarskiej, gdzie trzeba cały czas zagrywać do boju, więc ten czas, kiedy nie mogliśmy koncertować, był trudnym czasem. I my też, mając już duże doświadczenie, no przeszło dekady prowadzenia naszego zespołu, wiedzieliśmy, że musimy działać. Nie możemy zasiąść na kanapach w swoich domach, tylko musimy coś robić. Więc wydaliśmy płytę nie naszą autorską, chociaż ta autorska już właściwie była nagrana i byliśmy gotowi, żeby ją zaprezentować publiczności, ale pandemia nas wstrzymała. Postanowiliśmy wykorzystać ten czas i nagraliśmy płytę Dostony Żydko, poświęconą pieśnią z okresu powstań śląskich, ponieważ obchodziliśmy wówczas setną rocznicę tych wydarzeń. Otrzymaliśmy też pomoc od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, więc było nam łatwiej. Chłopcy mieli ręce pełne roboty, głowy zajęte, my również. I powstała całkiem, wydaje nam się, ciekawa pozycja płytowa, bo zrobiliśmy tę płytę tak, jak chwila nieuwagi by ją zrobiła. A może nawet jeszcze nieco odważniej. Bardzo odważniej, bardzo profetycznie bym powiedziała, zupełnie z przypadku, dlatego że patrzę na barwy okładki. Czy wy teraz widzicie tak, te barwy? Ja bo te barwy są barwami Górnego Śląska. Mamy podobne niebieski, barwy. Żółty. Niebieski i żółty to są barwy Górnego Śląska. One są odwrócone, flagi Ukrainy i Górnego Śląska. I 24 lutego, jak patrzyliśmy na tą płytę, też widzieliśmy te kolory zupełnie inaczej. Niebieski, żółty, a pomiędzy nimi biały gołąb ulatujący pod niebo, pod chmury. Dostone Żydko, czyli? Czyli Żydko, które już jest dojrzałe. A dlaczego? Nie dlaczego jest dojrzałe, tylko dlaczego taki tytuł? To jest tytuł jednej z pieśni, którą zawarliśmy na tej płycie. Jest to pieśń, w ogóle dobór wszystkich utworów jest może nie do końca taki, jak można by się spodziewać po płycie powstańczej, jak w skrócie się mówi o Dostonym Żydku, ponieważ wybraliśmy pieśni na wskroś pokojowe, z mocno kobiecą perspektywą spoglądania na tamte wydarzenia. Myślę, że to wszystko odżywa w nas teraz jeszcze bardziej, gdzie jakby główną bohaterką zostaje między innymi kobieta, która zostaje no nie tyle porzucona, no bo mąż musiał iść na wojnę. Czy, tak, musiał iść walczyć, ale zostaje sama z gospodarstwem, z Dostonym Żydkiem, które dojrzało i normalnie o tej porze roku gospodarz wyszedłby w pole, żeby je zrządzić i żeby było co jeść w przyszłym roku, a tutaj wszystko jest jakby zostawione bez gospodarza, bez opieki. Dzieci nie mają ojca, dziewczęta, które planowały za mąż pójście, zostają same, bo kochankowie poszli walczyć i nie wiadomo, czy wrócą, a może już wiedzą, że nie wrócą. Także wybraliśmy takie pieśni, które, broń Boże, do walki nie zagrzewają. Ale chyba to są takie pieśni, w które najłatwiej jest się wczuć dzisiaj, dlatego że no teraz czasy się zmieniły naprawdę drastycznie w ciągu tego jednego roku. Natomiast wtedy, kiedy wchodziliśmy do studia, poza tym, że sami mamy bardzo pokojowe usposobienie, to uważaliśmy, że to są teksty, które do nas przemawiają. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jaką stratą dla człowieka jest to, że ktoś odszedł z domu w takiej abstrakcyjnej sprawie, no bo to gdzieś się toczy historia, to nie jest historia tego domu i tej rodziny, a jednak no miażdży tych ludzi, tak? No i wyobraziliśmy sobie, że ta perspektywa do nas przemawia, zatem do słuchaczy również. Myślę, że to jest ciekawe, ale część ludzi z pewnością może być zawiedzionych, że nie ma tam marszy jakichś zagrzewających czy coś w ten deseń. Do boju. Tak, ale to nie byłby nasz świat. I myślę, że dziś ona uderza jeszcze bardziej z tymi tekstami. Historia bowiem dotyka każdego bez wyjątku, a przecież tytułowe Dostone Żydko, dojrzałe żyto, złoci się w słońcu czy w czas pokoju, czy wojny. To są wasze słowa i mam wrażenie, że obecnie one są bardzo, bardzo ponadczasowe. A zatem poszli wszyscy na powstanie. Śląsk nie ma wolny. Poszli wszyscy na powstanie, chwila nieuwagi. Bardzo ponadczasowa płyta, która powstała na rocznicę powstań śląskich, ale tak naprawdę okazała się dosyć profetyczną płytą, albo nawet nie dosyć, tylko profetyczną, ze swoimi tekstami, które opowiadają bardziej o spojrzeniu i sytuacji kobiet na Śląsku, kiedy kobiet, nie tylko na Śląsku, kiedy mężczyźni idą walczyć. A my jesteśmy przed 8 marca. Poza anteną, Martyna, ty powiedziałaś, że powstało bardzo ciekawe słuchowisko czy spektakl. To jest właśnie monodram, którego główną bohaterką, aktorką jest fenomenalna Grażyna Bułka. To jest spektakl Teatru Kores. Byliśmy na nim w ubiegłym roku, chociaż spektakl już istnieje od dłuższego czasu. Pani Grażyna na bardzo malutkiej scenie Teatru Kores pokazuje historię kobiety śląskiej właśnie, która jest matką, gospodynią i pokazuje ten taran historii, który się przetacza przez jej życie od najmłodszych lat, kiedy ona musi iść na wychowanie gdzieś tam do ciotki, bo rodzice nie mogą się nią zająć. Później przez małżeństwo, te wszystkie wydarzenia wojenne, które się przetaczają, pierwsza wojna, druga wojna, trzeba było zabierać stanowisko. Te stanowisko, które po jednej stronie ratowało życie, kiedy druga strona przychodziła, było przekleństwem. I taka niepewność historii, cały czas szukanie swoich bliskich, niepewność tego, czy mąż żyje, czy synowie żyją. Po prostu taki nieustający lęk, w którym ta kobieta śląska żyła i ona to rewelacyjnie odgrywa na tej scenie, także naprawdę nie sposób jest powstrzymać łzy. Ja obserwowałam różnych widzów siedzących tam na sali, płakały nie tylko kobiety, naprawdę, możecie mi państwo uwierzyć. I to jest taka opowieść, której nie chciałoby się powtarzać. Nie chciałoby się, żeby ta historia jeszcze raz zafundowała komukolwiek taki los i takie przejścia, a niestety człowiek chyba nie uczy się na swoich błędach. I to jest najbardziej gorzka nauka, jaką wyniosłam wtedy z tego monodramu. A mężczyźni patrzą na ten monodram jeszcze inaczej, uświadamiają sobie dopiero, co tak naprawdę myślą te kobiety, czy czują te kobiety śląskie? Jak to się mówi? Zastanawiam się nad tym, czy to jest inna perspektywa. Może trochę tak, dlatego że początkowe moje, przynajmniej, bo mogę powiedzieć o tym, jak ja to widziałem, jak rozmawiałem z kolegami, którzy byli na tej sztuce, to myślę sobie, że początkowo analizujemy to pod względem historycznym, tak typowo naukowo, nie? No tak było, faktycznie, bo każdy tam tą historię Śląska sobie studiuje w domu, no na Śląsku trzeba samemu w domu, bo ona nie jest uczona w szkole i każdy jakoś ją tam zgłębiał. I trochę się na to chcę patrzeć jak na taką historię z szklanego ekranu, ale jednak jest to uderzające, tym bardziej, że na Śląsku, wbrew wielu opiniom, panuje w domu matriarchat. I ta matka to jest osoba w domu najważniejsza. Chociaż ten ojciec przychodził i dbał o to, żeby było za co żyć, to matka trzyma ten dom razem, cały do kupy. I to faktycznie jest uderzające, kiedy się nagle spojrzy na ten świat jej oczami. No, myślę, że jest to poruszające bardzo. I dopiero rozumie się to znaczenie śląskiej kobiety, bo my trochę z perspektywy zawsze słyszeliśmy przede wszystkim o tak zwanej śląskiej, dzielnej kobiecie. To stąd. Tak, ja myślę, że to jest w dalszym ciągu żywe i mimo tego, że ta kobieta jest coraz bardziej nowoczesna, coraz więcej też na jej głowę spada, bo teraz dobrze by było, żeby jeszcze poszła do pracy, oprócz tego, że trzyma całą rodzinę w kupie i dba o dom. Więc ta kobieta, chcąc nie chcąc, musi być coraz bardziej nowoczesna. Ale mi ten model jest bardzo bliski. Ja też pochodzę z domu, w którym wielopokoleniowego właśnie, gdzie się obserwowało babcie i to, w jaki sposób ona spaja rodzinę. Moja babcia ze strony mojej mamy zawsze do ostatnich swoich dni gromadziła całą swoją rodzinę, to znaczy wszystkie swoje dzieci, wszystkie wnuki. Ja pamiętam naprawdę nieduży pokoik, w którym wszyscy się gnieździliśmy. Czy to był dzień babci, dzień mamy, czy to była jakaś, nie wiem, babcia piekła pączki na tłusty czwartek, się zjeżdżaliśmy pod takimi pretekstami. Pamiętam moje występy z konkursów recytatorskich u babci i ten klimat, który ona tworzyła, to, że wszyscy wiedzieliśmy, co u kogo słychać, przez to, że się tam spotykaliśmy. Ona o to bardzo, bardzo dbała. Nie taka nowoczesna, ale i nowoczesna i emocjonalna również jest właśnie ta wasza płyta i te piosenki. Bardzo nowoczesne i zanurzone w tradycji. Patrzę cały czas na płytę z piosenkami powstańczymi. Mhm. Zaeksperymentowaliśmy trochę z brzmieniami. Pozwoliliśmy sobie na to, dlatego że uznaliśmy, że właśnie istnieje pewne niebezpieczeństwo. Sięgając do śpiewników, istnieje takie niebezpieczeństwo, że odegramy trochę taki folklorystyczny zespół, czego bardzo nie chcieliśmy. I to niebezpieczeństwo narastało z czasem, kiedy pracowaliśmy nad tym albumem. I w związku z tym pozwoliliśmy sobie na eksperymentowanie z brzmieniem. To jest najbardziej, myślę, współczesne brzmienie z wszystkich naszych płyt. Nawet Szarok wydany później ma mniej takich nowoczesnych brzmień niż Dostanę Żytko. Po to właśnie ten zabieg był przez nas wywołany, żebyśmy mogli posłuchać tej płyty jadąc na przykład, nie wiem, w aucie, w radio i pomyśleć, że ona do nas przemawia, że to nie jest jakaś opowieść historyczna i że działa na współczesnego słuchacza. No i działa na współczesnego słuchacza, zwłaszcza, że jest bardzo, bardzo dotykająca tych spraw, które teraz się dzieją obok nas. A jeszcze do tego dochodzi nam kolejna rocznica, ponieważ w tym roku od początku stycznia obchodzone jest 150-lecie powstania styczniowego z kolei. Do końca marca, nawet do kwietnia można oglądać wystawy niesamowite, opowiadające i o wizualizacjach, ale też i o muzyce, o pieśniach z tamtego czasu. No i to wszystko łącząc ze sobą, ta płyta wasza nadal świetnie spaja. Dlatego zostawimy słuchaczy z jeszcze jednym utworem. Kajże mi się podział? Dobrze powiedział? Kajże mi się podział. Kajże mi się podział. Zostawiamy słuchaczy z tą pieśnią powstańczą, a po godzinie 7 goście opowiedzą, co się dzieje, kiedy trwa chwila nieuwagi. Kajże mi się podział, mój synoczek miły, pewnie go w powstaniu kręczył cel za płakała, choćby zmychła z gaszki. Ćwierkaj, ćwierkaj, gdzie smutam, wip to sacki Boże, kiedy mam ulica, znaleźć go nie może. A ty bazy kwiecie, kwitnie za około, niech się syno spowi, choć lasy Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Wyczerpały się dotychczasowe modele społecznej aktywności Kościoła i katolików. Jak dziś wpływać na życie publiczne i polityczne, zastanawiają się autorzy zimowego numeru Kwartelnika Więź. Kościół na Soborze uznał dotychczasowe modele swojej społecznej roli za niewystarczające. Zrozumiano, że w globalizującym się świecie katolicy żyją w różnych kontekstach kulturowych. W tej perspektywie nie wystarcza opieranie się na fundamencie relacji religii z narodem czy z państwem, pisze Zbigniew Nosowski w artykule wstępnym. Sobór uznał, że w nowoczesnej wizji zaangażowania społecznego inspirowanego Ewangelią nie należy dążyć do społecznej dominacji. Kościół proponuje pewne rozwiązania, nie może ich jednak hegemonistycznie narzucać. Nastąpiło też przeniesienie akcentu ze społecznej roli Kościoła jako instytucji na zaangażowanie katolików jako aktywnych obywateli, a niekiedy polityków, z założeniem, że uznając te same wartości, można je w różny sposób interpretować w praktyce. Czytamy dalej. Ojcowie soborowi wybrali strategię roztropnego dialogu ze światem. Ta decyzja nie była efektem zauroczenia przemianami świata, naiwnego optymizmu czy typowej wówczas wiary w postęp. Drugi Sobór Watykański nie miał cukierkowej wizji świata. Zdecydowanie odrzucając strategię konfrontacji, postanowił przede wszystkim szukać dobra, a dopiero potem polemizować ze złem. Tym samym przedstawił wizję roli Kościoła w świecie współczesnym, która była zakrojona szerzej niż tylko na lata 60. i 70. XX wieku. Ta wizja wciąż pozostaje aktualna, wymaga jednak dalszego dopracowania, podkreśla Zbigniew Nosowski. A ksiądz Tomasz Halik pisze: głównym zadaniem, przed którym stanął Kościół na tym soborze, było przejście od katolicyzmu do katolickości. Katolickość to otwartość, powszechność, dynamizm chrześcijański. Jest to jeden z istotnych znaków tożsamości i autentyczności Kościoła, obok jego jedności, świętości i apostolskości. Mieszanie jakiejkolwiek konkretnej historycznej formy Kościoła z Ecclesia Triumphans, zwycięskim i doskonałym Kościołem świętych w niebie, to herezja triumfalizmu. Właśnie triumfalizm i klerykalizm są charakterystycznymi cechami tej formy kościoła, którą nazywam katolicyzmem, zamkniętym systemem społeczno-kulturowym, któremu brakuje zdolności do twórczej interakcji z otoczeniem. Katolicyzm pojawił się po upadku średniowiecznej Christianitas jako kontrkultura kierowana przeciwko protestantyzmowi i nowoczesności, a później jako obrona przed nowoczesnymi filozofiami i ideologiami. Był to cały system, na który składały się określona forma instytucjonalna, styl zarządzania, styl myślenia teologicznego i politycznego, styl pobożności i opieki duszpasterskiej. Czytamy dalej. Oficjalny katolicyzm utracił po oświeceniu zdolność do twórczego komunikowania się z innymi, szybko rozwijającymi się wówczas systemami kulturowo-społecznymi, ze współczesną nauką, sztuką, filozofią i polityką. Niemożność rozpoznania w kilku głównych zmianach społeczno-kulturowych znaków czasu wystarczająco szybko, znacząco przyczyniła się do ekskulturacji chrześcijaństwa i sekularyzacji zachodniego społeczeństwa, podkreśla ksiądz Tomasz Halik. Kultura rozeznawania duchowego zakłada rozróżnianie między duchem epoki a znakami czasów. Duch czasów jest językiem tego świata. Znaki czasów to język Boga, który mówi przez wydarzenia tego świata. Uczniowie Jezusa mierzą się z dwoma niebezpieczeństwami. Z jednej strony jest to bezkrytyczne podporządkowanie się duchowi epoki, a z drugiej ignorowanie znaków czasu. Czytamy w kwartalniku Więź. Autopromocja. Wspaniały głos, bogate aranżacje i brazylijskie rytmy. To był niezapomniany wieczór w Trójce. Już dziś po 19 przypomnimy koncert Mietka Szcześniaka prezentujący utwory z płyty Nierówni. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 7. Romuald